जन्म परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 19 जून 1995 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सबके भीतर भगवान, बाहर भगवान, सब में भगवान, सभी भगवान, वासुदेव सर्वम, ऐसे भगवान छिपेंगे कैसे? तो ऐसे मानकर चुप होने को कहा, तो इस चुप होने का क्या आशय है, कृपया स्पष्ट करें। ऐसी वृत्ति अगर हो जाए तो निहाले हो जाओ, इसमें संदेह किंचित मात्र भी नहीं है। साफ भगवान कह रहे हैं कि सर्वस्य चाहूं हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में मैं विराजमान हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, अहम आत्मा गुदाकेश सर्वभूताशय स्थित। इसमें संदेह किसी को कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप भगवत प्राप्ति चाहते हैं तो इस भगवान के इस बात पर विश्वास करो, सबके हृदय में भगवान है। वे प्राणी कैसे ही हो, दुष्ट है, एक सज्जन है, एक संत है, एक महात्मा है, एक दुरात्मा है, नीचे नीचे है, कैसे ही है, परंतु सब में भगवान है। उनको नहीं कहता कि दंडवत करो, नमस्कार करो, उनके हाथ का खाओ करो, ये मैं कुछ नहीं कहता हूं। आप इस बात में गलती मत करो, भगवान है। बर्ताव जैसा उचित हो वैसा करो। बर्ताव के लिए मैं नहीं कहता हूं, बर्ताव ऊंची चीज नहीं है, भाव ऊंची चीज है। इस वास्ते समय के हृदय में भगवान विराजमान है, ये अगर आप मान लें बहुत जल्दी विशेष आपकी उन्नति हो जाएगी। बर्ताव जैसा वैसा ही करें, माँ के साथ है माँ का बर्ताव, भाई के साथ है भाई का बर्ताव, ऐसी दूसरी जाति का दूसरी जाति के साथ बर्ताव। कोई हरिजन आ जाए, कोई मुसलमान आ जाए, तो उसके साथ बर्ताव जैसा शास्त्र में आ गया है वैसा बर्ताव करो। ताड़ना भी कर दो किसी को, परंतु याद रखो भगवान है। ये बात आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। भागवत में आया है, नरेश भिक्षम मद भावम पुंसु भावयतु चिरात स्पर्धा सूजा तिरस्कारा साहंकारा भियंती। मनुष्यों में अगर मन मेरा भाव कर ले, प्राणी मात्र में कर ले, उसका तो कहना ही क्या है। मनुष्य में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सज्जन हो चाहे दुष्ट हो, अच्छा हो चाहे मंदा हो, नीच हो चाहे ऊंच हो, भला हो चाहे बुरा हो, सबके हृदय में भगवान है। सच्ची बात है। जैसे ऊपर कपड़ा तरह तरह का है तो भीतर तरह तरह थोड़े, भीतर तो वैसे ही मनुष्य है। ऐसे ये चोड़ा और तरह का है, भगवान तो वही है। मंदिर कई तरह के होते हैं, पर ठाकुर कई तरह के थोड़ी होते हैं। तो नरेश अभिक्षण संपूर्ण मनुष्यों में, चाहे स्त्री और पुरुष किसी में ही मेरी भावना रखे तो स्पर्धा सूजा तिरस्कारा, ईर्ष्या आपस में और दोष दृष्टि और दोष स्पर्धा असूया तिरस्कार किसी का तिरस्कार करना और साहंकार और अहंकार के सहित सबसे बड़ा अहंकार का त्याग है। अहंकार का निर्मोह निरहंकार से शांति में सदी अहंकार के सही दोष निवृत्त हो जाते हैं। एकादश में लिखा है नरेश स्वभेक्षम मद भावम पुंसो भावयतो चिरात स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा अहंकार के सही दर्शन करते कितना बड़ा काम होगा। केवल सब भगवान है तो देख लो और मन मन नमस्कार कर दो और आपस में लड़ाई कर दो लड़ाई। दो साधु थे ऋषिकेश में रहते थे, पुरानी बात मैंने सुनी है, दोनों के आपस में लड़ाई ही थी। तो एक साधु हो गया बीमार तो क्षेत्र से भिक्षा कौन लावे, तो वो भिक्षादार देव के तू भिक्षा खा ले, वो कहते तू दुष्ट आया मेरे घर कि तू अब कुछ भी कह दे, तू बीमार है जितने कुछ भी कह दे अब भिक्षा मैंने तू खा दे, अरे बीमारी बीमारी में सेवा करूंगा पीछे तू भी ले अल्लाह ठीर मैं ये लठे और बीमारी ठीक पीछे कर पीछे करेंगे अपने अब भी तू कृपा कर तू तिरस्कार कर गाली दे कृपा कर ले रोटी खा ले। कितनी विचित्र बात है पीछे एक लाठी तू लेंगे मैं लूंगा आओ सामने मैदान में पर अभी बीमार है तू कह दे सुन लूंगा तेरी गाली सुन तिरस्कार सुन लूंगा सब इतनी कृपा कर ले। इस तरह से लाठी देर सामने आ जाओ बनाई पर मन में भाव गिराओ मत मैं सेवक सतराचर हूं स्वामी भगवंत भाव मत गिरने दो। और उनमें एक बात और बताओ मार्मिक भरोसा भगवान का रखो कि महाराज मैं आपको सब मैं देखूंगा पर मेरी शक्ति से नहीं आपकी कृपा से होगा, भरोसा आपका है करता हूं मैं निमित्त मैं बनता हूं पर कृपा तो आपकी होगी भगवान का रखो भरोसा और उसके भरोसे से ये करो नाम जप करते रहो भगवान का भरोसा रखो निहाल हो जाओ। मेरे को तो ये शब्द दिया साहंकार अभियंती अहंकार के सहित सब दोष मिल जाते। अब बात बताइए कितना सुगम साधन है। और याद रखने में भी आपके मित्रता हो किसी स्त्रियों की स्त्रियों के आप पुरुष पुरुषों के तो एक को याद रख क्यों याद है कि नहीं एक को याद रख क्यों याद है कि नहीं बोलो याद है ऐसे एक एक को याद दिलाओ आपके बहुत लाभ होगा जिनको याद उनके लाभ होगा सबके लाभ होगा ऐसा बढ़िया है। तो चुप होने का क्या है कि इस बात को पी लो ठीक तरह समझ लो कि सब में भगवान है। गीता के वचन है सर्वस्य चाहो ईश्वर सर्वभूतानां सिद्धिं तिष्ठति मया तत्मिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मेरी स्वरूप से सब जग व्याप्त है सब जग में परिपूर्ण हूं। उसमें क्या है आप क्या बाधा लगे हानि किसी तरह की नहीं है लाभ सब तरह का है। किसी हानि हो तो बोल दो भाई इसमें कोई हानि होती हो नुकसान की बात हो तो बताओ सोचो विचार करेंगे इतनी बढ़िया बात है इतनी उत्तम बात है। चुप हो जाओ चुप क्या हो जाओ कि हल्ला मत करो कुछ मत करो इस बात को पी जाओ ठीक तरह से पकड़ लो हृदय से धारण कर दो। पक्की बात है कि भगवान सब में है परिपूर्ण है बहुत विचित्र बात है। ये थम्बा आदि है ना जड़ चीजें है त्रिपाल है पंखा है इनमें भगवान पूर्ण व्याप्त है पूर्ण रूप से परिपूर्ण है इनमें जैसे आप में है चूहे में है आप में प्राण शक्ति है अंतःकरण है इंद्रियां है इस वास्ते आपकी चेष्टा और तरह की होती है, इनकी चेष्टा नहीं होती। भगवान फर्क नहीं है कि ब्राह्मण में साधु में तो विशेष है, इसे सूखे काठ में कम है। दुष्ट में कम है, ये बात नहीं। वो भगवान की तरफ देखता नहीं, आप बता अलग है, पर भगवान कम नहीं है। नरेश अवेक्षण मद भाव हम पुंसो भाव ये तो रात बहुत जल्दी काम हो जाएगा। आपके बड़े बड़े साधन काम नहीं करते, ये साधन काम कर जाएगा। भागवत का श्लोक है, भगवान के वचन है, उद्धव जी कह रहे हैं एकादश के अंदर। जैसे अर्जुन को कह रहे हैं ऐसे उद्धव जी कह रहे हैं अपन प्यारे मित्र से। इस बात की बात खास जो मैंने कहा है वैसे आप देखो, बहुत बड़ा लाभ है, पूरा लाभ है, पूरा। नरेश अभिक्षम मद भावम पुंसो भाव यथो चिरात स्पर्धा सूजा तिरस्कारा साहंकारा वियंती। अहंकार के सहित सब दोस्त, कोई दोस्त नहीं रहता। सबसे बढ़िया चीज है एकदम साधन की ऐसी ऐसी छोटी जरूरत है। कई वर्षों पहले की बात है, हमारे एक संत थे, उनसे हमारी बातें हुई। गीता जी में जे भी मनीष क्या मशीन गन सुना है? नहीं, मशीन गन बंदूक जे भी छोटी सी तटा तट अट सब खत्म हो गया। गन होती है गन, जेबी मशीन गन छोटी सी, और सब शत्रुओं को नाश कर दे। कितना कितना परिश्रम करें नहीं होगी, ऐसी है। बहुत वर्षों की बात है, जेबी मशीन गन आया। नरेश हो जाओ मदभाव, चलो देखो तरह तरह तरह सब बैरिनेस हो जाएंगे। स्पर्धा सुया तिरस्कार साहंकार अहंकार के विषय सब शत्रु खत्म हो जाएंगे। ऐसी मशीन गन है, त्रातर त्रातर त्रातर त्रातर ये गोलियां छूटे हैं, वर्षा वर्षे जो गोलियां छूटे शत्रु टिक सके सामने। छोटी सी बात महान फल है। किसी बात ना भाई, जब आत्मा अपने स्वरूप में था, अपने सजातीय भगवान के साथ था, उस समय तीनों शरीरों का अभाव होते हुए भी यह किस से प्रेरित होकर प्रकृति के संग हो गया? मूल में भूल किस प्रकार हुई? देखो, भूल हुई नहीं है, भूल हुई नहीं है। आपका हमारा अपरिचित किस दृश्य है? आप मेरे को नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था, किस दिन से बताओ? आपका हमारा अपरिचय न जानना किस दिन से? तो ये न जानना पर अनादि है, हुआ नहीं है। जानना मिट जाता है। ये शादी नहीं किस दिन से हुआ, ये है ही नहीं। आपका हमारा अनजानना बताओ, आप इतने बैठे हो, पहले आप मेरे को नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था, ये किस दिन से था बताओ? किस वर्ष हुआ, किस तारीख को हुआ, किस महीने में, किस जगह हुआ, कब हुआ? तो ये अज्ञान अनादि होता है, न जानना अनादि होता है। जो शरीर के साथ संबंध नहीं था, ये कभी दिन था ही नहीं। आदि अविद्या अटपटी घट घट बीज अड़ी अन हथोसो सांड सी, पहले कौन घड़ी काम करते हैं? लोहार सुना हथोड़ा ही तो एक एरन और ये सुंदर सी, पहले किसी की बताओ? इन तीनों में पहले किसी सी घड़ी बताओ? तुम बता भाई, एक सूर्य सांझ में कैसे घड़ी आए, पहले कौन घड़ी, पहले ऐन घड़ी हो, सूर्य घड़ी हो, शाम से घड़ी, तो ये पहले नहीं हुआ है। ऐसे पहले नींद आई, पहले जागृत हुई, बताओ, पहले बीज हुआ, पहले वृक्ष हुआ, बताओ, इतने बैठे बताओ, सत्संग सुनने वाले हो, उत्तर दूंगा। तो साथ ही घड़ेगे, साथ ही तो अज्ञान अनादि होता है और मिट जाता है, ये बात है। इन वास्ते कोई दिन आदि दिन नहीं आएगा, अनादि। और चंद्रोदय पड़ने वाले खट, ये अनादि धाम है, ब्रह्मानंद तो मानी है कि नहीं, बोलो। एक बोले कि जो सुख सुषुप्ति में होता है वह सुख जीव को जागृत अवस्था में भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, उनसे बढ़िया हो सकता है। सुषुप्ति में बेहोश सुख होता है और जागृत में होश रहित सुख होता है। सुषुप्ति में सुख अगर असली होता हो तो सुषुप्ति मांगे भगवान से, कि सोते ही रहे तो ये वृक्षों की दशा होगी। वृक्षों की सुषुप्त अवस्था है, सुषुप्ति में होश नहीं होता है। और सुख होता है वो होश रहित जागृत में, उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को जीवन मुक्ति, तत्व ज्ञान, उद्धार, कल्याण, उसी का नाम है, सब उसी का नाम। बोलो, इस वास्ते आदि कसर कहां से शुरू हुई? अच्छा, इसके सिवाय एक बात और मैंने संतों से सुनी है महाराज, पुस्तकों में नहीं पढ़ी है, देखी नहीं है, मैंने संतों से सुनी है, बताओ। ये जन्म शुरू हुआ है मनुष्य शरीर से, आरंभ मनुष्य शरीर से हुआ है, इस बात से मनुष्य शरीर से ही छूटेगा, और जगह है नहीं। जैसे सांकर हो पड़ी और एक जगह यहां लगा दी तो यहां से ही खुलेगी वो, और जगह नहीं खुलेगी। तो मनुष्य शरीर से शुरू हुआ है जन्म मरण, और मनुष्य शरीर से खुलेगा, ये बात। कब से शुरू हुआ? मनुष्य शरीर से। मनुष्य शरीर से क्यों हुआ, किस हेतु से हुआ, किस कारण से हुआ, बताओ भाई। संतों की बातें विचित्र होती है। एक कहावत, एक संत थे कि वेदों का भेद संत जाने, संतों का भेद वेद न जाने, वेद का भेद संत जाने, संतों का भेद वेद जाने, करते थे सब। तो उनसे बात मिली, एक संतों से, हमारी नहीं है, मिली हुई बात है। डाकिया कागज अपना देता है, अपने पास नहीं देता है क्या? किसी को कार्ड दे दे, किसी को लिफाफ दे, किसी को रुपया दे दे, जाए 100 रुपया दे दे, वो घर से देता है। ऐसे हमारे घर में जयराम जी डाक है आपके नाम की, ठीक है। तो ये कब से हुआ कि जब से स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, उसी से शुरू हुआ। कब मिटेगा कि अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग मत करो, अपने बल का, बुद्धि का, योग्यता का, अपने शरीर का, अपने परिस्थिति का दुरुपयोग मत करो। तो मनुष्य शरीर से शुरू हुआ, मनुष्य शरीर मिटेगा। कब शुरू, क्यों हुआ कि अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से। आपका बल दुरुपयोग के लिए नहीं मिला है, दुनिया के हित के लिए मिला है। आपको बुद्धि दुनिया के हित कर ही नहीं गई है, दुरुपयोग के लिए नहीं मिली है। आपका ज्ञान सबकी सेवा करने के लिए मिला है, किसी का अपमान तिरस्कार करने के लिए नहीं। समझ, शक्ति, याद है क्या? समय, हाँ, समझ, हाँ, शक्ति, हाँ, सामर्थ्य, वो सामग्री। अरे शक्ति सामर्थ्य एक ही है, शक्ति सामर्थ्य है कि इनका दुरुपयोग मत करो, दूसरों के हित में करो, अपने भी दुरुपयोग मत करो। ये है कड़ी खास, खुल जाएगा। इसी बात सावधान रहो, हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करो, और इसमें भी कृपा भगवान की समझो, अपने बल का उपयोग नहीं, हम कर लेंगे ऐसा नहीं, भगवान की कृपा से होगा। और हो जाए तो कृपा मनाओ, भगवान की आनंद मनाओ कि आज मेरे अच्छा काम हो गया, आज ठीक हो गया, कृपा से हो गया, भगवान की कृपा से हो गया। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण भंजान एवं विपाकम, ब्रह्मा जी कहते हैं आपकी कृपा की तरफ देखता है, कृपा से हो रहा है। मैंने संतों की वाणी में पढ़ा है, ये सत्संग है ना, ये सत्संग प्यार से नहीं मिलता है, ये भगवान की कृपा से मिलता है, और इसमें स्वतंत्रता है। आप आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, लाभ ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, अवसर भगवान ने दिया है। सत्संग का अवसर भगवान का दिया हुआ है मुफ्त में, कर्मों का फल नहीं है, कर्मों का फल तो भोग और संग्रह, ये प्रार्थना से मिलता है, सत्संग कृपा से मिलता है। निहाल कितनी बढ़िया बात है, तो भाई और बोल है, और पूछो। जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, साधु मैं वेश को नहीं मानता हूं, वेश के बदले तो रोटी मिल जाती है, ये वेश में है, कालदेवी है, रावण है, राहु कालदेवी जी में रावण राहु, उनका भी काम हुआ, वेश के भरोसे काम हुआ उनका। तो संत नाम किसका है, जो भगवान के प्यारे भक्त है, चाहे स्त्री शरीर से हो, चाहे पुरुष शरीर से हो, चाहे साधु में हो, चाहे गृहस्थी से हो, भगवान जब कृपा करते हैं तो संतों का मिलन करा देते हैं। भगवान के यहां जैसे बूढ़ी माँ उसका शरीर जाता हो तो जिस बेटा पर जिस बेटी पर कृपा उसको बुलाते हैं, ले बेटा ये मेरा गहना है, ये रुपये है, ले। इसलिए भगवान का हृदय है, गीता में हृदयम पार्थ, अर साधु हृदयम मह्यम, अर साधु नाम हृदयम तो हम, तो कृपा करते हुए हृदय सामने भगवान अपना हृदय निकाल देते हैं, भीतर की बात कितनी विष्णु बात है। आप हम पहचान कर लें गीता जी की, इतनी पुस्तकें हजारों लाखों पुस्तक, उनमें से आप चुन सकते हो ये पुस्तक अच्छी है शक्ति भगवान देते हैं, कहते गीता में यही, गीता में हृदयम पार्थ, गीता में चौथम गृहम, मेरा उत्तम घर है ये, मैं गीता में रहता हूँ भगवान के, अपना ठिकाना पता बताते हैं भगवान, क्या चाहो और कहाँ मिलेंगे भगवान, ठिकाना पता है सब, कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं, अपना ठिकाना बताते बताते। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ का अर्थ अपने क्या किया याद है, वो कोई दुरुपयोग न करना, और क्या हुआ, करते हुए क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, उसमें भगवान रहते हैं, अपने अपने शक्ति का दुरुपयोग न करना, सदुपयोग करना, करते हुए करना। भगवान ने कहा अर्जुन को, अत्र तुम संग्राम न कर सी तथा कीर्ति में हितवार पापों अवशेषी, स्वधर्मन की धर्म का त्याग करेगा कीर्ति मिल जाएगी, अब कीर्ति होगी और पाप लगेगा अपने कर्तव्य का पाप। मौज गुरु जी, अगर सब लोग जाने वाला है तो कई लोगों की इच्छा घर में क्या रहना चाहिए, शांति अशांति बहुत। अच्छा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब सुनो भाई, अब बात सुना, गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद। गृहस्थों के लिए खास बात, एक पुस्तक लिखी है आपको तो पता ही है ना, गृहस्थ में कैसे रहे। वह पुस्तक बहुत आदर हुआ, हमारी इतनी उम्मीद नहीं थी, थोड़े दिनों में लाखों छप गई। ये लोग बोरे पढ़ रहे, बड़ा आदर करते हैं उसका। तो वो पुस्तक पढ़ो, गृहस्थ में कैसे रहे। अब कुछ बातें बताता हूं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। घर में प्रेम रखो, प्रेम की ऐसी विलक्षण बात है, ये प्रेम आप समय घर में रखो, ये प्रेम ठेठ भगवान तक पहुंचा देगा। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। आकाश से जल बरसता है, वो पर्वतों पर, वृक्षों पर, जमीन पर, समुद्र पर, वो जल बरसता है, वो इकट्ठा होकर नदी नाला बन करके, बड़ी नदियां बन करके सब समुद्र में चला जाता है। इस तरह से सबके साथ सबको नमस्कार करो, वो नमस्कार ठेठ भगवान को पहुंच जाता है। सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, वो प्रेम ठेठ भगवान में पहुंच जाता है। ज्ञान भगवान नहीं पहुंचता है, विवेक भगवान नहीं पहुंचता है, आपका उद्धार कर देगा, कल्याण कर देगा, परंतु प्रेम भगवान में पहुंचता है। पन्नगारी सुन प्रेम सम भजन दूसर आन अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि करत राम गुणगान। प्रेम सबसे बढ़िया है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो प्रेम आपस में करो तो प्रेम ठेठ भगवान तक पहुंच जाए। जैसे नमस्कार, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, ऐसे प्रेम सब भगवान को पहुंचेगा। तो आपस में स्नेह रखो, जिसमें गृहस्थों में बड़ी ज्यादा आवश्यकता है। हम साधुओं के बीच में मने तो मन मिले तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला, ज्ञान मिले तो सदगुण कीजिए, नहीं तो भरा अकेला। ले तुम वीर चल रहे, आप कहां सदगु, हमारे साधु है ना, इन साधुओं में बड़ी कचाश है, इनमें बहुत कमजोरी है, वो कृष्ण में नहीं है। हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ, ऐसा दिए प्रतिकूल सह नहीं सकते, कच्चा कच्चा। बातचों की याद आ गई तो कच्चा हृदय है। याद आ गई यह बात है भाई, तो हृदय कच्चा है, आप में वो कचास नहीं है, थोड़ी कच्चा पड़ा है, वो थोड़ा दूर कर दो, आज दूर कर दो, हिम्मत कर दो आज। घर में प्रेम रखो, स्नेह रखो, लड़का लड़की में भेदभाव मत करो, दुभांत मत करो। लड़की को गर्भ गिरा देते हो, मातृ हत्या, मातृशक्ति है। कन्या को आप मामूली छोड़िए छोड़िए, अरे माँ है माँ, ये आप जितने बैठे हैं आप माँ से आए हो। कोई भाई कोई बहन कह सकता बिना माँ आए हो, मातृशक्ति है। छोटी छोटी बच्ची बड्डी बूढ़ी सब सब माँ है माँ, मातृशक्ति है। तो इसका तिरस्कार मत करो, घर में आपस में प्रेम रखो, लड़की का आदर करो। लड़का ही तो, लड़की तो मेहमान है, छोरा तो घर का धनी है, आदर धनी का करना चाहिए, मेहमान का करना चाहिए। लड़की तो छोरा रह करके अपने घर जाएगी, लड़का तो छाती पर ही रहेगा, छाती पर मुंह उधड़ेगा तो। ये तो घर का है, आदर करो छोरी का। जिसको आरण जारण आरण संपूर्ण नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से नमो नमः संपूर्ण देगा संपूर्ण। कभी भाई को समझो, बेटा आओ लाडली आओ। राम सिंह जी थे महाराज, वो छोटी बच्ची को कहते आओ महारानी साहब, आओ महारानी साहब, ऐसे प्यार करते। सती हुई वो, और स्त्री कहती है महारानी को बनाओगे आप। छुट्टी बच्ची छुट्टी गोदी लेते, पधारो महारानी साहब, पधारो महारानी साहब, कठिन है विश्वास मार दो। अगर कन्या विचार करे, ध्यान दे मेरी बात को, कन्या का ब्याह करना कठिन है विश्वास मार दो, और कन्या का बस चले तो मारने वाले को मार दो, क्या दशा होगी। कठिनता में मार देते हो तो मारने वाले को क्या उन्हें मरना चाहिए कि नहीं। कठिनता के लिए छोरी को मार दो तो छोरी के पक्ष में भगवान है कि मारने वाले को मार दो, ये दशा होगी। ठीक है कि नहीं आप बताओ। आप असुविधा देख करके मार दो छोरी को, तो छोटी अवस्था में तो छोरे का पक्ष रहे, छोरी का निरादर करे, और ब्याह हो जाए तब छोरा छोरी का दोनों ब्याह हो जाए तब साने साने छोरी के भेजे। ये कलह करने का बढ़िया उपाय है, घर में गोदम हो जाए उसके लिए बढ़िया उपाय है। अब छोरी के भेजे वो भुजाई को नहीं सुहाता, नर्द है नर्द नहीं सुहाती, घरों में नर्द नहीं सुहाती। एक बार फिर घर को दे ले जाए, पापड़ भेज दे, मुंगड़ी भेज दे, चावल भेज दे, कपड़ा भेज दे, जो मखाओ चीज भेज दे। मैं कहूँ माँ जी यू क्यों करो कि महाराज मैं जीव से भेजी, मैं अपनी छोरी तो कौन भेजेगा, तो कौन भेजेगा। आप आड़ लगा रही हो, अपनी बहू से कहो बेटा तू आने नंद को दो तो कई दिन तेरा हो जाएगा, नहीं तो जीती चीज बैठी हो फिर बैर हो जाएगा। अरे बहू को कहो देखो नंद श्वास नहीं है, कन्या है, घर में कन्या हो बहन हो बुआ हो, ये श्वास नहीं है, इनके पुण्य होता है ब्राह्मण की तरह, कहीं भोजन कराओ तो श्वास नहीं उपजन कराओ। रामायण में आया है, रामायण में याद है, हाँ श्वास नहीं रुचि अनुरूप बरावड़ी थी महाराज दशरथ जी, श्वास नहीं श्वास नहीं। कितनी विलक्षण बात है, दशरथ जी महाराज करके बताओ राम जी के यहां, इस वास्ते कभी इसका तिरस्कार नहीं करना। तो अब आदर करती हो तो इससे निरादर होगा, छिपा छिपा कर चीज भेजने से उस कन्या का निरादर होगा, भाई और भौजाई को सुहाएगी नहीं, घर खाएगी हमारा ये भाई। इस वास्ते बेटे से बहू से डराओ, नहीं डरे तो भाई मर्जी, अरे आपके दर से कितना काम चलेगा, अंत में भाई का भाग्य होगा। इस वास्ते मैं तो ये कहा करता हूँ, भाई आती है वो आपका भाग्य ले रहे आती है, आपके भाग्य भरोसे नहीं आती है। बोलो आपके भाग्य के भरोसा आती है, वो अपना भाग्य लाती है, अच्छे घर चली जाती है, कहीं चली जाती है उसका भाग्य है। इस वास्ते आप क्यों बुझा मानोगा, बाहर मानो पाप करो, अन्याय करो, इस वास्ते मैंने उसे कहना आप पक्षपात मत करो। पहले छोरे का पक्षपात, फिर छोरी का पक्षपात। दादी हो जाए तो पोती के भेजो, वही भेजो। अरे आपके पोता पोती भरो, दोनों दोनों है। तुम दोनों की दादी हो क्या? छोरे की दादी हो, छोरी की दादी नहीं हो क्या? छोरी की दादी हो, छोरे की नहीं हो क्या? दादी माँ है ये, नानी माँ, दादी माँ बहुत प्रेम करे, बहुत प्रेम करे दादी माँ नानी माँ। तो आपके प्रेम के पात्र है छोरा हो चाहे छोरी हो, सबका प्यार करो, सबका हित करो। बहुओं के साथ में भी पक्षपात मत करो कि बहु कहना नहीं माने, तो कहना नहीं माने तो गलती उसकी है, तो उसकी गलती का दुख उसको होगा, आप क्यों विषमता करो? कहना नहीं माने उसे जाड़ लाड करो, दिया बोली है। कहना नहीं माने तो अपना अहित कर रही है, अहित अपना कर रही है, मेरा दर्द करे सास का, नुकसान किसका होता है? खुद का। तो खुद नुकसान कर रही है तो मेरा आदर करो, इसे नुकसान न हो जाए, प्यार करो, स्नेह करो, जिससे वो नुकसान से बच जाए, पाप से बच जाए, ऐसा आप उसे बर्ताव करो। घर कितना पवित्र हो जाएगा, घर का अन्न पवित्र हो जाए, संत महात्मा के भी इस घर की भिक्षा मिल जाए तो हम पवित्र हो जाए। ऐसी विचित्र बात है। इस वास्ते छोरा छोरी का आदर करो, छोरी का तिरस्कार मत करो, कन्या का तिरस्कार मत करो। कन्या है, मेहमान है, उसका ज्यादा आदर करो। ये चली जाएगी फिर किसका आदर करोगे? वहां जाकर के माँ बनेगी, दादी बनेगी, परदादी बन जाएगी, तो यहां घर से चली जाएगी। इस वास्ते उसका आदर करो। आपस में प्रेम रखने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है। जहां संपदा संपत्ति नाना, जहां कलहता विपत्ति निदाना। जिस घर में प्रेम होता है उस घर में लक्ष्मी आती है, और कलह होती है वह विपत्ति आती है। लोगों में कहावत है, कहावत ग्रामीण आप समझते ही नहीं, कलेशो कलिरो पानी सोए। अब क्या कली समझे? कली किसको कहते? कली कलसी, जोधपुर में कली और कलसी आप जानते हो? बोले भाई कलसी, कलसी बोगी, जानते हो? मूल में बोगी है। हाँ मूल में ऐसी है, कलसी बहुत बड़ी होती है, घड़े जो कलसी है, मेरे कलसी कहे तो कलसी भरी रहे, बमुदा भर भर पानी पियो, कलसी भर भर रहती, दो चार कलसियां भरी उड़ी रहती है घरों में ढाणिया में, तो कले से कलसी रो पानी नष्ट हो जाए। कहावत है कले करो तो कलसी रो पानी खूट जाएगा, कलसी को पानी नष्ट हो जाएगा, कलह करने से कलसी को पानी नष्ट हो गए। कहा होते घर को पानी नष्ट हो जाए, कलह करे आप तुम लड़ाई करे तो संपत्ति नष्ट हो जाए। पांच सात है भाई है साथ मेरे, अगर अलग अलग हो जाएगा वो संपत्ति नहीं रहेगी। संपद है जहां संपदा संपत्ति नाना, आपस में एकता होगा, तरह तरह की संपत्ति होगी, लक्ष्मी आवेगी और लड़ाई हो जाएगी, लक्ष्मी रवाना हो जाएगी। भला आदमी कोई ठहरे घर में कड़े हो तो कोई साधु भिक्षा वास्ते लड़ने लग जाए तो बहुत रवाना हो जाएगा। अरे यहां क्या भिक्षा हो जाएगी, तो लड़ाई आपस में, भला आदमी आते ही या तो चल जाता है लड़ने लगे। एक कथा याद आ गई, एक कहानी याद आ गई। दो संत थे अपना एकांत में रहते और भजन सुमरण करते। गांव में से एक साधु गया भिक्षा लिया, दोनों पा लिया, और दूसरा गया ले गया पा लिया, और भजन ध्यान करते हरदम ध्यान करते। जो राजा को पता पड़ा कैसे वृद्ध संत है, बड़े बड़े सेठों का पता लगा कि बड़े बड़े त्याग से रहते हैं। तो वे आए दर्शन करने के लिए, बड़े बड़े धनी आदमी माने दर्शन करे, संतों ने देख रही आफत हो जाएगी, ये धनियों को संबंध खोटो बहुत है, लगे तो अच्छा है, बोलो साधु का तो नाश कर देगा ही, धनी है यार इनका संग ऐसा बुरा है महाराज, राम राम राम राम। तो संतों ने क्या किया, संतों ने किया, एक साधु भिक्षा लेकर आया, अब भी आए हट बैठे, भिक्षा लाया जिसमें एक ने ज्यादा रोटी मैं लूंगा, कि तू कैसे लेगा, ज्यादा रोटी मैं लूंगा, कि तू कैसे लेगा, कि मैं भिक्षा लाया हूं इस वजह से मैं ज्यादा लूंगा, वो कैसे तू भिक्षा लाया तो तेरे को थोड़ी थोड़ी क्यों लाया, थोड़ी तेरे को मिलेगी, ज्यादा मैं लूंगा, लड़ने लागे, जो रोटियों को लड़ रहे रवाने हुए यार बड़ा टड़की ये संतों की अटकल है, समझे, मैं भिक्षा लाया हूं ज्यादा लूंगा, कि तू जाए कमती इस बात ज्यादा मैं लूंगा थोड़ी दूंगा तेरे को, अब सत्संग आने वाले थे थाने में लड़े जो थे आओगे हमारे पास रोटी लड़े क्योंकि दंड तेरे को होना चाहिए, तुम भिक्षा कम लाया इस वजह से कम तेरे को मिलेगी, ज्यादा मैं लूंगा, कि तू बैठा था तेरे को तो कैसे मिलेगी, मैं लाया हूं मैं लूंगा ज्यादा, हक मेरा लगता है। राजा जी आ गए, देखो राजा जी आप जा हमारा न्याय कर दो, बोलो ज्यादा किसको लेनी चाहिए, ये कम लाया तो इसको कम मिलनी चाहिए ना, वो कैसा ये मुफ्त में बैठा है तो मुफ्त में बैठा कम मिलनी चाहिए, मैं मेहनत कर लाया हूं, आप न्याय कर दो, आप इंसाफ करो, अब राजा हो हमारा न्याय करो। देखे जय राम जी की मना रवाने हुए राजा जी। ये बात है महाराज, नकली लड़ाई से भाव खूट जाए और जान करे भीतर से लड़ाई करे तो एक कड़ खराब बहुत है, इस वास्ते घर में लड़ाई मत होने दो। देखो बहना आप लोग के अधीन है ग्रस्त, हमारे मकान बढ़िया बढ़िया बड़ी बढ़िया सारा में चीज है, परंतु हमारा मठ कहते हैं तो ठाकुर द्वारा राम द्वारा कहते हैं घर नहीं कहते, ये बहन होती जो घर कहलाता है, वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो भी घर है, हमारे घर घर जाएगा हमारे घर, न गृह गृह में क्या वो गृहणी गृह उच्चते, घर का नाम घर नहीं होता है, घर की लक्ष्मी होती है उसका नाम घर होता है, ये गृह लक्ष्मी है घर की लक्ष्मी, ये अन्नपूर्णा है, सास है ससुर है देवर है जेठ है अतिथि है सबको ये भरण पूर्ण करती है, सबको भोजन कराती है, अन्नपूर्णा है। इस बात आपस में लड़ाई हो जाए आपके, आप छोरियों का पक्ष रखो पहले, छोरों का पक्ष रखो पहले, पीछे छोरियों का पक्ष रखो, किसी ने प्रेम से सबका आदर करो, आप माँ हो आप दादी हो आप परदादी हो नानी हो, आपका स्नेह रहना चाहिए बच्चों पर, प्यार रहना चाहिए, ये याद रखो। कैसी बढ़िया बात है, बात करने में आनंद आता है, ऐसी बात भी अच्छी लगती है, नहीं तो आचरण कितना अच्छा लगेगा, क्या लड़े ये बात भी अच्छी लगती है क्या, लोग कहते कुत्ते लड़े जो लड़े हैं, कुत्ते की उपमा मिलेगी कुत्तिया की। चूरू में दो सज्जन थे, भगतनाथ जी महाराज हुए हैं, शेर जी ने बड़ी महिमा गाई, बड़े शांत थे भगतनाथ जी महाराज, तो उनके पास सत्संग ले जाया करते थे, तो बहुत से लोग मिलने को जाते दर्शन को जाते, तो किसी ने कह दिया महाराज ये जो दोनों भाई आपके पास रोजाना आते दर्शन करने के, दोनों भाई आते हैं क्या भाई आते हैं, कि इनके दोनों को बड़ा प्रेम, पर इन दोनों स्त्री लड़ती है आपस में, देवरानी जेठानी बड़ी कड़ा करती है। तो एक दिन महाराज ने पूछ लिया, थोड़े भाई तुम सत्संग में आते हो, तुम्हारे घर में लड़ाई करते हैं तुम्हारा, हम बहुत समझाते हैं, अरे तुम्हारे क्या मतलब, कमाते हम है तुम क्यों करो, बहुत समझाते हैं महाराज, बहुत कड़ा करी, दोनों लड़ती है। संतों ने कहा तुम एक दिन लाओ, मैं बातें सुनाऊ सत्संग सुनाऊंगा, लाओ। तो एक दिन आई तो कृष्ण कहा महाराज आज दोनों आई है, दीवानी दोनों आई है सत्संग में। बाबा जी वृद्ध बाबा जी थे तो दोनों आई है। अच्छा, तो बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा तुमने सुना है कि नहीं, लड़ाई करते हैं कड़े करते क्या होता है, तुम पता है, अभी चुपचाप बैठी क्या बोले। बाबा जी वृद्ध बाबा जी थे, देखो बेटी लड़ाई करती है ना, उनका स्वभाव लड़ने का बन जाता है, तो लड़ने का स्वभाव बन जाता है तो फिर भगवान उसको कुतिया बनाते हैं कि स्वभाव तो तैने बना दिया, चूड़ी मैं बदल दूं, ये मनुष्य लायक थोड़ी है, कुतिया लड़े करे आप, कुत्ता कुत्ता लड़े, कुतिया कुतिया लड़े, कुतिया कुत्ते से नहीं लड़ती, कुत्ता कुतिया से नहीं लड़ता, देख लेना आप, कुत्ता कुत्ता लड़े कुतिया कुतिया लड़े आपस में, क्योंकि बैर उनका ही है, आप समझते ही हो। तो ऐसे लड़ाई करें दोनों, तो ऐसे लड़ाई करने वाले को भगवान बताते हैं कि तुम मनुष्य चोरी खराब क्यों करो, लड़ने का स्वभाव तुमने बना दिया, चोरी मैं बदल दूं, कुत्ती छोड़ देते, उन्हें कुतिया बनावे भगवान। घर में तो काम धंधो ही करे, रसोई बनावे, आटो पीसे, झाड़ू देवे, बर्तन बनाए, रसोई बनावे, कई काम है, तो लड़ने के टाइम मिले कम, कुतिया बना दो रात दिन धरो खुली, कोई रसोई बनानी नहीं, कोई झाड़ू देना नहीं, कोई पानी भरना नहीं, कुछ काम नहीं, रात खुद ही लड़ो, भगवान मौको देवे, वो मौको लड़ो है। सुनते हुए घराई में लड़ाई मिट गई, बूढ़े बाबा जी कह रहे हैं तो कभी कुतिया बननो पड़ेगा भाई, संत है कह दिया, जबान निकल गई। तो ये दशा है, इस वास्ते आपस में प्रेम रखो, स्नेह रखो, तो कितनी बढ़िया बात है, ऐसे छोरा छोरी पर बहुत स्नेह रखो, प्रेम से भाई का ज्यादा आदर करो, तुझे आत्मश्वास नहीं है। बहन भाई लड़े दोनों क्या करे माँ, अरे भाई तू भाई से क्यों लड़े रहे छोरा, आ तो बेचारी अपने घरे जाएगी, तू क्यों लड़े भाई से, तो भाई से लड़ना नहीं, भाई से आदर करो, ऐसे आपस में प्रेम का बर्ताव करो। बूढ़ी बूढ़ी दादियां हो गई तो भी छोरी ये भेजे, कभी छोरे, कभी पक्ष छोरे का ले, कभी पक्ष छोरी का ले, क्यों पक्ष ले, उदारता से सबका पालन करो। दादी माँ बरोबर है कि नहीं, छोरे की दादी है का छोरी की दादी नहीं है क्या, वह छोरी की दादी माँ है, छोरी की दादी माँ नहीं है, दादी माँ नानी माँ बरोबर, तो आप तो दादी नानी तो बरोबर है, और बर्ताव करो गलती का। इस वास्ते आज से ही अपने गांव में जाना, घर जाना तो सबका प्रेम से आदर करना, पक्षपात नहीं करना, जैसी चीज है भाई बहन भाई लो। अरे कुंती माता ने तो कह दिया कि पांचों भाई ले लो भिक्षा, पांचों भाई ले लो, कि माँ पांचों कन्या, हम तो कन्या वहां राजा की कन्या जीत कर लाए हैं मत बेदर करके, कि मेरी बात सच्ची कैसे, तेरी बात सच्ची करेंगे, पांचों ब्याह करेंगे। युधिष्ठिर धर्मात्मा माँ का वचन निकला है, माँ की जबान निकली, इस बात से आप माँ हो, आप दादी हो, आप नानी हो, चाची हो, आप ताई हो, ताई को बड़ी माँ कहते हैं, बिगड़ बढ़िया जी कहते हैं, बढ़िया जी तो बड़ी माँ, राजपूत में कहे मीठी माँ, मीठी माँ, माँ तो माँ है, बड़ी माँ वो मीठी माँ है। अब मीठी माँ मीठी दादी होती, कड़वी बन जाओ, ए बड़ी माँ व छोटी माँ उनका आदर करते हैं लोग। बड़ा बड़ी माँ होती है लड़का लड़की के प्यार करती है, स्नेह करती है, उनके मन में भी बड़ी माँ माने तो दरिद्र में बड़ी माँ हो जाएगी। आप छोटी मन बनो, आप बड़ी माँ हो, आदर करो छोरा छोरी का, बेटा का, बहुओं का। सीता जी का कितना आदर करती है कौशल्या, दीप बात नहीं चारण कहे न दी न पग अमन कठोरा। जहां सिया घूमते थे वहां मखमल के गद्दे बिछा रखे कौशल्या बहन है। जहां जहां सिया जी घूमे मखमल के गद्दा, तो सिय न दी न पग अमन कठोरा। वो जंगल में कैसे जाएगी? ठीक है, भगवान ने भी कहा घरे रहो, यहां रहो, मेरी माँ को आश्वासन दो, माँ को धीर्ज बनाओ, अच्छी अच्छी बातें कह करके। मेरा कहना है, अब मेरा कहा नहीं मानोगे तो दुख पाओगे, दुख पाया गरीब है। वो क्या कहती है कि आपको तो जंगल में मैं जो मिल घर ऐसे कैसे होगा, मैं तो आपके साथ जाऊंगी, सेवा करूंगी, आपको पसीना आ जाएगा तो हवा करूंगा मैं, अब सब निश्चित पाए पलो तो रात भर आपकी चरण जप करूंगी, दिन में चलोगे तो थकावट हो जाए, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगी, सेवा करूंगी। सेवा के लिए महाराज जनकपुरी अयोध्यापुरी छोड़ दी, तो महाराज जनक जी राजी हो गए। जनक जी के सामने गरी तो जनक जी ने हृदय लगा, सिर पर हाथ धरा कि बेटी पुत्री पवित्र किया कुल दो, बेटी तेरे दोनों कुल पवित्र कर दिया, कितने राजी हुए बताओ, जनक महाराज कितने राजी हुए। ऐसे ऐसे माइत राजी होते हैं, उनके आशीर्वाद, संत राजी होते हैं, महात्मा राजी होते हैं, भगवान राजी होते हैं, अपने धर्म का पालन करने से कोई नाराज नहीं होता, सब राजी होते हैं, सबके आशीर्वाद मिलती है। तो घरों में आपके बहुत सेवा का काम पड़ता है, हम साधुओं सेवा काम थोड़ा ही पड़े, बाबा जी बन गए बस, बाबा जी हो गए, खाऊ सेवा लेने वाले बस। हमारे कोमलदास साधु थे, वो महाराज ऐसे कड़वे बोले, मैंने सुना साधु क्या है, कुरली होती है ना, तुम समझ लो, घरों के पास में कूड़ा कचरा मैला मिला फेंक दे ऊपर, कुरली कूड़ा कचरा, हाँ कुरली कहते, तो वे कहते हैं साधु घर तो खड़ा तो मकान तो कुरली है, लाला रस फेंके वो भी बैठे भेजे, चीज भी दो, भोजन भी दो, कपड़ा दिए दो, साधुओं का स्थान है वो तो कुंडली है, गांव का कचरा इकट्ठा होता है, मेला मेला मेला। एक साधु थे, उन्होंने कहा कि क्या करें, मकान है हमारी चीज है, कोई अच्छा साधु मिल जाए तो उसको सब दे दे, हम अपना भजन करेंगे और भैया काम करे, अच्छा साधु मिल जाए। तो दूसरे साधु बोले कि घर का मकान दो तो अच्छे साधु को फंसाओ, देसी को कुमनुष को दो तो माथा फोड़े या बैठा, अच्छे साधु को भजन में लगाओ कि अब इतना घर है संपत्ति है, अच्छा साधु हो जाए तो उसको दे दे, अच्छे साधु को भजन करो, बेचारे कुमनुष हो तो कुमनुष हो बटा माथा फोड़े आ। ये संपत्ति बढ़िया चीज नहीं है, बढ़िया तो संपत्ति भजन स्मरण है, भगवान को याद करना है, ये चीज है बढ़िया। तो घरों में आप उसमें कलह रखो तो कलह भी रखो, घर में प्रेम रखो, स्नेह रखो, देख देख हरे हो जाओ, एक एक देख कर खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाए एक एक देख करके, तो उस प्रसन्नता से भगवान राजी होते हैं, और वो प्रेम भगवान के पहुंचे, भगवान से प्रेम हो जाए, ऐसा आपस में स्नेह रखो, यहां से जाओ तो ऐसा प्रेम रखो। लोग कहते हैं स्वामी जी बातें अच्छी सुनावे, तो अच्छी तो तब है जो मान कर बिना लिखे कागज आ जाए। एक बाबा जी थे, एक जगह ठहरे थे, कई दिन रहे, चातुर्मास किया, जाने लगे तो वह माजी थी बोली महाराज आपका संकट मुझे फिर पधारो महाराज। तो संत बोले कि माजी बिना लिखा कागज आवेगा तब आएंगे हम, बिना लिखा कागज आवेगा तब आ जाएंगे। अब बिना लिखा कागज क्या होता है भाई, बाबा जी बोलते हैं ऐसे ही बिना लिखा कागज। तो वो संतों का संग करती है, भोजन कराती है, सबका आदर करती है। वो महिमा होते होते जहां बाबा जी वहां पहुंचे महाराज, अमुक गांव में एक माजी है, बहुत साधु सेवा करती है, भजन ध्यान करती है, कीर्तन करती है, सत्संग करती है, लोगों को सत्संग सुनाती है, साधुओं को याद करती है, सत्संग का समझ ले संतन का भाई बिना लिखा कागज आएगा क्या करें। अब जाएगा अब तो माजी से मिलेंगे, तो बिना लिखा कागज आ गया। तो इस तरह से आप लोगों को बिना लिखा कागज आवे तब हमारे को ठीक भाई बिना कागज आ गया। नहीं जो आपस में लड़े तो क्या गया धूल तेरे सत्संग में, बोलो हमारे सत्संग में धूल ना को थे, लड़ो तो थे धूल पड़े मारे, तो क्या फायदा का लोग बताओ माँ क्या अवगुण किया था, क्या नुकसान किया जो हमारे सत्संग में धूल पड़े है? मारो कोई कसूर है जन को स्वामी जी ये कसूर किया इस बार तथा ढूंढ पड़े, मारो कसूर बातों हमारे पल्ले ये थे ये करो जी, तो मारो तो कोई कसूर नहीं। तो क्या ये है महाराज समझे, एक कहावत आती है जो मैं गाते जो भाई जो लखन टुड़ाए अब गादी गादी पानी पिटूगी साग गादी और जोड़ी में कहीं टूटे है कि बाई जी का लखन टूटा है लखन जो बाई जी का लखन जो दूर पड़े तो हाँ क्या बात हुए तो बाई जी लखन है नहीं होना चाहिए, बाई जी की तो उदारता चाहिए, उदारता ये उदारता खास माताओं का गुण है। युधिष्ठिर महाराज के साथ बहुत ब्राह्मण हो गए तो धौम्य ऋषि ने बताया एक स्तोत्र, सूर्य भगवान प्रकट हुए क्यों क्यों चाहिए कि महाराज आप सविता उस सब की रक्षा करते हो पैदा करते हो, मेरे साथ ब्राह्मण आ गए 80,000 ब्राह्मण रोजीना युधिष्ठिर के भोजन करते थे, अब जंगल में बाबा जी जाता हूँ कोई खिलावे, तो सूर्य भगवान ने एक पात्र दिया कि तुम्हारे सबसे पीछे कौन भोजन करता है कि सबके बाद में द्रौपदी भोजन करती है, तो द्रौपदी भोजन कर लेगी फिर नहीं तो लाखों को जिमा दू, जो कुछ साग पत्ती बढ़ा दो और जिमाते ही जाओ अक्षय पात्र जिमाओ। युधिष्ठिर ने ऐसा दिया तो दुर्योधन को पता लगा, दुर्वासा ऋषि राजी किया और क्या महाराज रात रात भोजन बढ़ा दे सुबह तक, सुबह भोजन शाम तक जब आवे 10,000 शिष्य सहित चलता चलता पड़ता विद्यालय भोजन, हाँ महाराज भोजन पाओ। दुर्वासा खुश बहुत कम जगह हुए, नाराज जगह जगह हुए, दुर्योधन पर खुश हो गए, बोलो दुर्योधन के महाराज हमारे बड़े भाई है जंगल में रहते हैं उनके भी अतिथि बनो आप, एक कृपा करो कब कि द्रौपदी भोजन कर लेंगे उसके बाद दुर्योधन ने समझेगा सब काम ठीक हो जाएगा, बाबा जी को दिए हिसाब दे देंगे अपना राज रोजीरा हो जाएगा। तो बस द्रौपदी ने भोजन सब आराम कर रहे थे, द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया, दुर्वासा ऋषि आए, युधिष्ठिर ने कहा महाराज भोजन का हाँ युधिष्ठिर को पता नहीं द्रौपदी जी में हमारा, तो हम जाते हैं मध्यान्ह संध्या करने के लिए, अब भोजन तैयार करो ठीक है समाचार किया कि भोजन करने द्रोह आते हैं, द्रोह दिखाते मैं तो भोजन कर चुकी, अब बड़ी मुश्किल होगी क्या द्रोह जी क्या करते। तब कृष्ण प्रिया सखी सखा भाव था भगवान के साथ, ऐसी रीस करके बोली महाराज, तब कृष्ण प्रिया सखी, तुम्हारी मैं सखी हूं, अरे मेरी ये दशा होती है तो भगवान को किए याद, भगवान आए कहते ला द्रोपदी ला भोजन ला, कि भोजन की बात होती है तो आपको तकलीफ क्यों देती, आप ही भूखा ही आया महाराज, कुछ नहीं आया तो मैंने भोजन कर चुका, देख देख द्रौपदी मेरे साथ दिल्ली की नहीं करनी चाहिए, बहुत दूर से आयो हूँ, परिश्रम पड़ो है, भूख लगी हो, भूखे और थके आदमी के साथ मश्करी नहीं करनी, मैं आपको मशहरी करती हूँ, तो भोजन दे मेरे को, तो महाराज भोजन तो भोजन कर चुकी तो ना वो बटलो इला आप अब वह पत्तो ये पत्ते का पत्ते पत्ते उसे कोई पता है और कोई तो पता नहीं पत्ते का क्या पता कब है देख पता बेकार की त्रिलोकी तृप्त हो गई। वे ब्राह्मण लोग कर रहे थे संध्या, संध्या करते अगमर्षण मंत्र होता है वो जो कर नाक लगाते पानी में, फिर जो नाक लगा है तो यहाँ तक भर गए, क्या करो करे महाराज पेट भर गया अब क्या करे, कहते भागो यार से, दुर्गा साहब बोले मेरे अम्बरीश से काम पड़ा है, ये भी भगवान के भगत है,